www.attableeg.com, the reviver of Iman. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو مرنے کے وقت میں پچھتاوا ہوگا. تو پوچھا پوچھنے والوں نے کہ ہر آدمی کو کیا ہوگا, جس نے اچھا کیا ہے اسے کیوں پچھتاوا ہوگا, برا کیا ہے وہ تو خیر ہے, یہ اچھا کیا اسے کیوں پچھتاوا ہوگا. فرمایا اچھا کرنے والے کو پچھتاوا اس لیے ہوگا کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا. یہ تو کوڑیوں میں لال ملتے تھے, جب وہ آخرت کو دیکھے گا یہاں کوڑیوں میں لال ملتے ہیں, دنیا کوڑی کے برابر اس کے بدلے میں یہاں لال ملتے تھے. تو میں نے زیادہ کیوں نہیں کمایا, میں تو اس سے بھی زیادہ کر سکتا تھا. تو اس کو اس پر حسرت ہوئی کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا. نہ کرنے والے کو تو اس پر حسرت ہو کہ میں نے کیوں نہیں کیا, وہ تو خالی ہاتھ ہے, اس کی حسرت تو ہے ہی ہے. تو یہ بات ہے کہ دنیا سے آخرت کما سکتے ہیں. اس کی صلاحیت اللہ نے انسان کو کہ اپنی دنیا سے آخرت کماؤ. جو بھی اسباب ملے کہ اس کو آخرت کے لیے استعمال کرو. وقت بھی فیما آتا اللہ دار الآخرہ, قارون کو مال دے کر کے یہ رہبری کی گئی تھی, اس کو مال مل گیا ہے تو اسے اپنی آخرت بنا لے, یہ رہبری اس کو دی گئی. وقت بھی فیما آتا اللہ دار الآخرہ, ولا تنسى نصيبك من الدنيا, اور دیکھنا اپنا حصہ نہیں بھول جانا. یہ بھی کہا کہ اپنا حصہ نہیں بھول جانا, جب تم اپنا حصہ بھول جاؤ گے پھر وہ کبھی نہیں ملے گا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا, اسے خاص رہبری کی تھی جو ساری دنیا کے مالداروں کے لیے, ساری دنیا کے سرمایہ داروں کے لیے رہبری ہے, خالی اس کے لیے نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم میں آیتیں اتری کہ دنیا کے بڑے بڑے رئیس مالدار لوگ سرمایہ دار, ان کے لیے دعوت ہے, ان کے لیے رہبری ہے کہ وہ اپنی دنیا سے آخرت بنا رہے. بڑا فیما آتا اللہ تعالی آخرت, جو تو جس اللہ نے دے رکھا ہے اسے اپنی آخرت بنا رہے, اور اپنا حصہ مت بھول جائے. یہ بھی ہے کہ اپنا حصہ بھول جاتا ہے, دوسروں کی فکر ہوتی ہے, بچوں کا ہو جائے, بیٹوں کا ہو جائے, چھوٹوں کا, بڑوں کا, سب کا ہو جائے, یہ اور اپنا بھول جاتا ہے تو اپنا نہیں بھول جانا. اپنے لیے کچھ کر لینا بعد میں کوئی کچھ نہیں کرے گا, لوگ بھول جائیں گے, لوگ بھول جائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ جب لوگ دفن کرتے ہیں اپنی میت کو تو مٹی ڈالتے ہیں, تو یہ فرشتہ مٹی ان دفن کرنے والوں کی طرف لے کے پھینکتا ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا, جاؤ اس کو بھول جانا. چلو چلو لوگ آ کے اس کو بھول جاتے ہیں, تھوڑی دیر غم ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے, بھول گئے. تو اپنا حصہ مت بھول جانا. اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کرنا. احسن کما احسن اللہ علیہ. تو تیسری بات, ولا تبغی الفساد فی الارض, یہ تیسری بات تھی, زمین میں فساد نہیں مچانا. جی ہاں، مال آخرت کے لیے دیا گیا ہے، اس نے اپنی صلاحیتوں کو ایسے استعمال کرنا کہ مال آخرت کا ذریعہ بن جائے، نہیں تو یہ فساد کا ذریعہ بنے گا کہ مال کا صحیح استعمال نہیں ہوا. ہماری دعوت کے اصول ہے یہ کہ مال میں اسراف نہ کیا جائے. ہدایت دیتے تھے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ تو فرماتے تھے اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے. کہ مال آخرت بنانے کے لیے دیا گیا ہے، وقت دے دی میں آتا کم باہ دار الآخرہ، اپنے مال سے اپنی آخرت بناؤ، یہ نصیحت کی گئی. اور آخر میں یہ کہ فساد نہ کرے، کہ جب مال کی محبت اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ مال کی چاہت بڑھ جاتی ہے، اس کی زینت میں یہ کھو جاتا ہے، اس کی زینت میں یہ کھو جاتا ہے، اس کی لذتوں میں یہ کھو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں علماء کرام کہ مال صحیح بات سمجھنے نہیں دیتا، اس میں یہ خطرہ ہے، اس کی چاہت بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے خواہشات کا پروگرام لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے مال حق بات سمجھنے نہیں دیتا، اس لیے تاثیر ہے. چاہت بڑھ گئی مال کی، جتنا بھی آگے کم ہے، جتنا بھی آگے کم ہے. حدیث شریف میں اگر آدم کے بچے کے لیے دو جنگل بھر کر کے سونا رہے تو وہ تیسری کا طلب کر رہے. چاہت ہی چاہت ہے، مال آگے زیادہ لگا تو اس کی محبت میں یہ بات ہوتی ہے کہ پھر حق بات قبول کرنے وہ نہیں دیتا. اس لیے مال کے لیے راستہ بتایا کہ وہ اپنی آخرت اس سے بناؤ تاکہ اس کا یہ نقصان نہ ہو. اس نے یہ خبر ہی دی کہ اس سے اپنی آخرت بناؤ، نہیں تو لوگ تم کو بھول جائیں گے اور تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اپنا حصہ مت بھول جانا. پھر آخرت بنانے کے لیے، کہ آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دی ہیں، ایک ایمان اور ایک علم. یہ آخرت بننے کے لیے، دنیا کی آبادی کے لیے دنیا کی ساری چیزیں تو زمین میں سے نکلتی ہیں، اسے دنیا آباد ہوتی ہے، دنیا داری سے دنیا کو آباد کرتے ہیں، نئی نئی شکلیں بناتے ہیں دنیا کی. اور آخرت بنانے کے لیے، کیا آخرت بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ ایمان دیا گیا، لا الہ الا اللہ. یہ آخرت بنانے کی پہلی چاہتی ہے، آخرت کے دروازے کھلوانے کی پہلی چاہتی ہے، اپنے ایمان کو بنانا، اللہ کے تعلق کو پیدا کرنا اپنے اندر، اللہ کے یقین کو پیدا کرنا، اللہ کے خوف کو اپنے اندر پیدا کرنا. خوف ہو، یقین ہو، اور خوف اور یقین کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کرنا. خوف اور یقین کہ وہ اطاعت کرنے کے لیے جتنا یقین بڑھے گا، اللہ کی طرف توجہ ہوتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، اللہ کی طرف بڑھے گی یقین کی وجہ سے. سب سے زیادہ اطمینان یقین کی وجہ سے ملتا ہے. یقین ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ پر یقین ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. بے یقینی کہ بے یقینی بڑی مصیبت ہے، چینی نہیں ہوتا یقین نہ ہونے کی وجہ سے. تو یقین ہو گیا تو तो चैन हो गया, कोई परवाह नहीं है, अल्लाह की कुदरत पर यकीन है, हम जो होगा अल्लाह से होगा। हजरत अली फरमाते थे कि जिस वक्त उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के वक्त अपने बिस्तर पर लेटाया तो बहुत अच्छी नींद आई, हालांकि वो खतरे की जगह थी, क्योंकि उन्होंने उस रात में आपके कत्ल करने का मंसूबा किया तो और उनको लेटाया वहां, क्योंकि बहुत इत्मीनान की नींद आई। खतरे की जगह में इत्मीनान की नींद क्यों आई? कि मुझको इस बात का यकीन था कि यहां मेरी जान नहीं जाएगी, क्यों कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिम्मेदारी दी थी, तो जो अमानत है मेरे पास लोगों की है उसे पहुंचा देना उनके मालिकों के मालिकों को, फिर मेरे पास आ जाना। ये दो काम मेरे जिम्मे किए थे, मरना होता तो ये काम मेरे जिम्मे न होता, इसलिए मौत तो आनी ही नहीं आज की रात में, इसलिए बहुत यकीन के साथ आराम मिला। तो चैन यकीन अल्लाह रसूल की बात पर, और खौफ नौकरमानी की क्या सजा है, क्या इसका खौफ कलमे का यही तकाजा है, अंदर यकीन आवे, अंदर खुदा ताला का खौफ आवे, फिर खुदा ताला की नियमतें बेशुमार हैं, उन नियमतों को हम पर अल्लाह ताला ने निशावर कर दी है, नियमतों का ध्यान करने से अल्लाह ताला की मोहब्बत आती है, मोहसिन की एहसान करने वाले की मोहब्बत तो होती है, जब उसको नियमत अल्लाह अल्लाह की नियमत का ध्यान करो, अल्लाह की नियमत का ध्यान करो, अल्लाह की नियमत का ध्यान करेगा कि अल्लाह पे तना नियमतें दे रहे हैं, उसकी मोहब्बत आ गई अल्लाह ताला की, ये बनने आखिरत की बात, अल्लाह का यकीन, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, इस मोहब्बत में इताअत आसान हो जाएगी। असल मकसद कि इताअत कराना है, दीन में इताअत बुनियादी चीज है, कि जिंदगी में इताअत आ जाए और कामिल इताअत आ जाए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, ये फरमाया कि जब कभी हमने रसूल भेजा है तो उसके दुनिया में आने की गरज ये है कि अल्लाह के फरमाने से वो लोगों में अल्लाह की इताअत जिंदा करे और लोगों की जिंदगियों में अल्लाह की इताअत आवे, ये असल चीज है, इताअत अल्लाह की, उसके रसूल की, और जो भी कोई अल्लाह के रसूल की बात कहे कि उसकी बात मानना, इताअत का दर्जा, जिम्मेदार की इताअत, रसूल की इताअत, अल्लाह की इताअत, नीचे से ऊपर, पहले अपनी जिम्मेदारी की इताअत होगी, फिर उसके बाद रसूल की इताअत, उस रसूल की और रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत और अल्लाह की इताअत में कोई फर्क नहीं है, एक ही है, मैं जो तेरे रसूल फकद था अल्लाह, जिसने रसूल की मानी उसने अल्लाह की मानी, इसमें तगायुर नहीं है, अलग नहीं है, और इताअत ही जन्नत में जाने का जरिया है और कोई जरिया नहीं है, इनामत का जरिया इताअत, इसलिए हमारी जिंदगी अल्लाह की इताअत पर आए, जितनी इताअत उतनी हिदायत, जितनी इताअत उतनी हिदायत, सही रास्ता इताअत के बगैर नहीं होता, वहीं तो तीरों तहतदू, अगर इताअत पर आओगे तो फिर रास्ता पाओगे, इताअत हट गई कि फिर रास्ते से भटक गया, इताअत इसलिए इत्तेहाद की दीन में सबसे ज्यादा अहमियत है कि अल्लाह और रसूल पर यकीन का तकाजा यही है कि अपनी जान माल से अपने जज्बात से अल्लाह की इत्तेहाद की जाए। जो मोती होगा, इत्तेहाद करने वाला होगा, वही मोहतदी होगा, वही हिदायत पाया हुआ होगा। इत्तेहाद कामिल दर्जे में जिंदगियों में आ जाता है। صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا کہ ہم آپ کی بات مانا کریں گے۔ کہ کس حال میں مانیں گے؟ ہر حال میں مانیں گے، ہر حال میں مانیں گے۔ اس طرح ہر حال میں اللہ کے بندے ہیں اور ہر حال میں آپ کی امتی ہیں، اس ہر حال میں آپ کے موتیوں کا ردار بھی ہے۔ کوئی حال مانے نہیں ہوگا، کوئی حال مانے نہیں ہوگا۔ جذبات پننی جائیں گے، خواہشات پننی جائیں گے، اطاعت پر رہیں گے۔ جذبہ نہیں، جذبہ دین نہیں ہے، طریقہ دین ہے۔ جذبہ دین نہیں ہوتا تو وہ تو طبیعت سے پیدا ہوتا ہے۔ جذبہ ایک شوق ہے، ایک رغبت ہے، ایک ولولہ ہے اندر، یہ طبیعی ہے، طبیعت سے پیدا ہوا ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی ہے۔ اس لیے جذبے کو دین نے قرار دیا۔ جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، کہ یہ دین نہیں ہے، طریقہ دین ہے، یہی فرق ہے۔ جب طریقوں پر زندگی آئے گی تو وہ مانی جائے گی اطاعت۔ طریقے پر زندگی نہیں ہے، جذبات میں ہے، کہ جذبات قربان کیے جائیں گے، جذبات قربان ہوں گے۔ دنیا کی تحریکوں میں جذبات کو ابھارا جاتا ہے، ان کے جذبات کو ابھار کر کے ان سے کام لیا جاتا ہے۔ دین میں جذبات کو اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے دبایا جاتا ہے۔ طریقہ ہے، جذبات دبیں گے تاکہ اطاعت وجود میں آئے۔ اطاعت کا خلوص ہی یہی ہے کہ حکم کی وجہ سے بات مانی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، حکم کی وجہ سے بات مانی ہے۔ جذبہ ایک طرف ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا فیصلہ کیا، صلح ہو جائے بھی ہمیں، اور صلح کی ان کی وہ شرطیں آ رہی ہیں کہ یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، تو صحابہ کو حیرت ہوتی تھی کہ یہ بات ان کی کیوں مانی جا رہی ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کہ کیوں نہیں، کتنے دن کی بات کیوں مانی جا رہی ہے؟ جذبہ یقین کی نہیں ماننی ہے، ان سے تو ہم لڑ سکتے ہیں، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جذبہ ہے یہ کیا جانتے ہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، ان کی بات مانی جائے۔ جذبے دبا دیے گئے تاکہ اطاعت خالص ہو جائے، اطاعت پر ہدایت آئے گی، اطاعت پر حالات بنیں گے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ رحمت کے جو حالات آئیں گے وہ اطاعت کے فقط آئیں گے۔ جب اطاعت نہیں ہوگی، معصیت اور نافرمانی ہوگی، پھر حالات بدل جائیں گے۔ ہر دور میں یہ بات ہوئی، اس لیے اطاعت پر زور دیا گیا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اطاعت بما جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. ہم نے قول قرار کر لیا ہے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہ آپ کی سنا کریں گے اور آپ کی مانا کریں گے. اس حال میں کیا رہا؟ اللہ غریب بنا لے تو ہم مات مانیں گے. جنہیں کہ غریبی مانے ہو گئی, حالت مالی حالت اچھی نہیں ہے, کہ اللہ غریب بنا دیں گے تو مانیں گے. کہ عسرے والیسرے, غریبی ہوگی تو غریبی میں یہ بات مان کے بتائیں گے. مالداری آ گئی, خوشحالی آ گئی تو خوشحالی میں نہیں پھنسیں گے, بلکہ خوشحالی کے ساتھ مالداری کے ساتھ آپ کی بات مانیں گے. مالداری مانے نہیں ہوگی, خوشحالی مانے نہیں ہوگی. والمن شک والمکر ہے, جی چاہیں گا تو بات مانیں گے, جی نہیں چاہیں گا تو بھی بات مانیں گے. کبھی آدمی کے جی چاہتا ہے اور بات بھی وہی آ گئی اس کے حصے میں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے, اس کے لیے جی بھی چاہ رہا تھا اور وہ کام بھی وہی آ گیا تو آسان ہو گیا. اور کبھی جی نہیں چاہ رہا تھا وہ کام آ گیا تو اب کیا کرے, پہلو چاہیے گا کہ نہیں؟ جی چاہے کے مطابق ذمہ داری آ رہے ہیں تو بھی پوری کریں گے, جی چاہیے کے خلاف ذمہ داری آئی تو بھی کریں گے. منشت اور مکر, یہ چار باتیں ہوئی, غریبی میں کریں گے, مالداری میں کریں گے, جی چاہیے میں کریں گے, جی نہیں چاہیے, جی چاہیے نہیں ہوگی تو بھی کریں گے. پانچویں بات, والا سارا تین ڈالے گا والا سارا تین ڈالے گا جب ہم بات مانیں گے. اس حال میں بھی کہ کوئی ہم کو آگے کرے, کوئی ہم کو پیچھے کرے, کوئی ہم کو پوچھے, کوئی ہم کو نہ پوچھے, کوئی ہماری حیثیت تسلیم کرے, کوئی ہماری حیثیت تسلیم نہ کرے, ہم کو کوئی مقام دے مقام نہ دے, تو ابھی ہم تو بات مان کے ہی رہیں گے. نہ کسی مقام کا تقاضا ہے, نہ کسی حیثیت کا تقاضا ہے, کچھ نہیں. ہمارا اثر کے نارے گا اثر, یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی نہیں پوچھتا, کوئی مقام نہیں ملتا, پھر بھی بات مان کے دے رہا ہے. ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں گے جو اللہ رسول کی طرف سے آئی ہے. ہاں, یہ مخلص ہے, یہ مخلص ہے, کچھ نہیں چاہتا ہے. الاثر الاختصاص بالمشترک, عربی میں اس کو کہتے ہیں. اثر کسے کہتے ہیں؟ الاختصاص بالمشترک, ایک چیز در مشترک تھی لیکن ایک آدمی کو دے دی, دوسرے اس کو نہیں, دوسرے کو نہیں دی تو اس کو رنج ہوگا جیسے مجھے بھی ملنی چاہیے تھی, مجھے بھی نہیں ملی. تو صحابہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہوگی تو ابھی ہم تو بات مان کے ہی رہیں گے, کوئی ہم کو پوچھے نہ پوچھے, کوئی ہم کو آگے کرے, کوئی ہم کو پیچھے کرے, ہم سے مشورہ لے, ہم سے مشورہ نہ لے, ہمیں تو اللہ ان کے مان کے بتانا ہے. یہ پانچویں بات مشکل ہے, اس لیے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ چیز نفس ہی کو بھاری پڑتی ہے کہ ہم کو کوئی نہیں پوچھا, ہم کو کوئی نہیں دیکھا, کام غلط نہیں ہوا ہے, کام تو صحیح ہوا لیکن ہم کو کوئی نہیں دیکھا. یہ ایک رگ ہے اندر, تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس رگ کو بھی کاٹ دیا تاکہ کوئی اضطراب نہ ہو, کیونکہ جب تک رگیں نہیں کٹتی جانور میں اضطراب ہوتا ہے. جب آ کر بھی جانور کو وہ ساری رگیں کٹ گئی چار کے چار, پھر وہ جو ہے اب ٹانگے نہیں پھینکے گا, اس کا اضطراب ختم ہو جائے گا. دینی اصطلاح ختم کرنے کے لیے یہ تمام رگوں کا کٹنا ضروری ہے کہ کوئی رگ باقی نہیں, ساری رگ اللہ رسول کے نام پر قربان ہو گئی. مالداری کی رگ, غریبی کی رگ, جی چاہیے کی رگ, جی نہ چاہیے رگ, اپنی حیثیت کی رگ, یہ ساری رگیں کٹ گئی اور اطاعت ہو گئی خالص. یہ ہو گئے مخلص, اللہ کی بات اللہ کے لیے ماننا, رسول کی بات رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے ماننا. ہم نے رسول کو رسول مانا ہے تو کیا مطلب ہے کہ ان کا اتباع کریں گے, ان کی مانیں گے, ان کی ذمہ دی ہوئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. یہ ہو گئے مخلص, کوئی چیز نہیں چاہتے سوائے اللہ اور رسول کے. جب تبون فضلم من اللہ و رضوانا, صحابہ کی صفت بتائی کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کہ وہ اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں کہ اللہ فضل فرما دے. کیونکہ فضل اصل ہے, کوئی آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا, فضل سے جائے گا. اللہ کے فضل سے جنت ملے گی, اللہ کے فضل سے روزی ملتی ہے, تو فضل نسل ہے. حکم ہے کہ اللہ کا فضل مانگا کرو, میں فلانا جیسے ہو جاؤں, فلانا جیسے ہو جاؤں, کیس کی تمنا نہ کرو. پانچ انگلیاں ایک سے نہیں بنائی ہے کہ میں فلانا جیسا ہو جاؤں. ہاں, اللہ کا فضل مانگو اور اپنی ذمہ داری پوری کرو. یہ حکم ملا ہے. بتا تھا تمنا فضل اللہ بعباد مالا باد, اللہ نے بعض کو بات کو فضیلت دی ہے, تو اس کے جیسے ہونے کی تمنا نہ کرو, بلکہ تم اللہ کے فضل کو مانگو اور اپنی ذمہ داری پوری کرو. ہر ایک آدمی کو وہ ملے گا جو اس نے کمایا ہے. فضل مانگو اور ذمہ داری پوری کرو, وہی اطاعت کی بات ہے. اس لیے اطاعت کی بات آئی تو یہ اطاعت کہ کسی حیثیت کی کوئی طلب نہیں. اللہ رسول کی بات ہے تو ہم تو مان کے بتائیں گے, کوئی شکایت نہیں, کوئی حکایت نہیں, کوئی شکایت نہیں, کوئی حکایت نہیں. ہاں, کوئی بات ہوگی, کوئی رائے ہوگی تو پیش کریں گے کہ یہ ہوتا ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ رائے ہے. رائے ظاہر کر کے دل کے اندر کا کانٹا نکل گیا, میں نے اپنی رائے دے دی, میرے ذہن میں بات آئی تھی کہ یہ ہونا چاہیے, اس لیے کہتے ہیں یہ رائے دیا کرو, بات مانا کرو. اطاعت کی وجہ سے آدمی اپنے نفسانیت میں سے نکل جائے گا. نفسانیت جو ہے وہ آدمی کو اطاعت سے مانے ہوتی ہے, اس کی اپنی اغراض ہوتی ہے, وہ مانے ہوتی ہے بات ماننے سے. جیسے شیطان نے اطاعت نہیں کیا, وہ سجدہ نہیں کیا, حالانکہ سیدھا اللہ تعالیٰ کا حکم براہ راست آیا تھا سجدہ کرو, سجدہ نہیں کیا. اس کو اپنی حیثیت مانے ہوئی, اس نے بڑا زبردست انکار کیا ہے اللہ کے سامنے. ما کنت لأسجد, یہ کلمات قرآن شریف میں یہ بہت سخت انکار کی عبارت ہے, اور سخت انکار کی عبارت ہے کہ مجھ سے یہ ہو نہیں سکتا کہ میں سجدہ کروں. کیوں کہ اپنی حیثیت مانے ہوئی ہے, میری بھی ایک حیثیت ہے. تو حیثیت کی وجہ سے اپنی حیثیت کھوئی اللہ کے سامنے. اس لیے نبیوں کے راستے میں اہم چیز جس طرح نبیوں کی باتوں پر ایمان لانا، یقین کرنا، اور یقین کے بعد اطاعت کرنا. پینے کے اندر یقین بھی ہو اور یقین کے خلاف بھی ہو، ایسا ہوتا ہے. اندر تو یقین ہے کہ بات تو یہی ہے مگر ماننی نہیں ہے. مثلاً دعاؤں میں یہ دعا ملتی ہے، اللہم آتنی ایمانا لا یرتب و یقینا لیس بعده کفر و رحمتا انال بها شرف کرامتک فی الدنیا والآخرہ. معصور دعاؤں میں دعا ہے، زبردست دعا ہے. اللہم آتنی ایمانا لا یرتب، ایسا ایمان دے اللہ مجھ کو جو پلتے نہیں. جی ہاں، اٹک جاتا ہے آدمی، بدل جاتی ہے اس کی رائے، اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس کو پیروی کرنی ہو وہ ان بزرگوں کی پیروی کرے جو جا چکے ہیں دنیا سے، ان کی طرح پر رہے. من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو کسی کی سنت و طریقوں کو کرنا چاہے تو وہ ان لوگوں کے طریقوں پر چلے جو دنیا سے گئے ہیں، صحابہ ہے اور ان کے بعد کے جتنے ان کے تابے دار ہیں، ان کی پیروی کرے گزرے ہوئے. جنرل ہائی کمن والے کتنا تو کما پال کہ زندہ آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب وہ فتنے میں پڑ جائے. آج ایک بات کرے گا کل کو دوسری بات کہے گا، آج ایک رائے ہے کل کو دوسری رائے ہے، آج ایک روح ہے کل کو دوسری روح. رات بدلتے ہیں، دن بدلتے ہیں، مزاج میں بھی چیزیں بدلتی ہیں. اس لیے کہتے فائنل ہائی لائیو تمن والے ہل فتنا، کسی زندہ کے بارے میں فتنا کے بارے میں مطمئن ہونا چاہیے. وہ آج کیا کہہ دے، کل کیا کہہ دے، آج کیا کر لیں، کل کیا کر لیں. اس لیے اس کو نہیں جیتا جائے گا، بلکہ جو پچھلے حضرات گزر گئے ہیں صحابہ سے لے کر بات کر کے ان کے رخ پر رہو، وہ صحیح گزرے، ان کی اطاعت کامل تھی، ان کا یقین بھی کامل تھا، ان پر رہو. تو وہ دعا اللہم آتنی ایمانا لا یرتب، ایسا ایمان مجھے دیا جو پلٹے نہیں. وہ یقیناً لیس بعدہ کفر ہو جائے، ایسا یقین دے کہ پھر اس کے پیچھے کفر نہ ہو. یقین بھی ہے، کفر بھی ہے، کہاں ہوتا ہے ایسا. جتنے اہل کتاب تھے وہ تمام جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا نبی ہے، ان کے اندر اس کا یقین تھا، لیکن کفر بھی ہے، نہیں مانا، احسان کر نہیں مانا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، احسان کر نہیں مانا، کہتا کہ یہی نبی ہے، یہی آخری پیغمبر ہے. اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچان لیتے تھے جیسا آدمی اپنے بیٹے کو پہچان دے کہ میرا بیٹا ہے، کوئی خفا نہیں رہتا، کوئی شک نہیں رہتا، میرا بیٹا ہے. چاہتے ہیں بیٹوں کو پہچانتے تھے، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے، لیکن کافی نہیں، یقین کفر کے ساتھ مل گیا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ہاں کہ جم کر کے انکار کیا، حالانکہ ان کے اندر، ان کے دلوں نے اندر سے اقرار کیا، یقین کیا کہ یہی ہے، لیکن نہیں ماننا ہے. ابو جہل یہی کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہی ہے اور یہ بھائی اس کی بات سچ ہے، لیکن ماننی نہیں. یقین کفر کے ساتھ، ابلیس میں جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، جی ہاں، اور تمام نبیوں کو پہچانتا ہے، لیکن اس کے بعد کفر ہے. یہ عدم اطاعت کا کفر ہے، جہد جم کر کے انکار کیا ہے، نہیں ماننے والا. ما کنت لأسجد، ایسا مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں سجدہ کروں. اس لیے دعا مانگی، ایسا ایمان دے جو پلٹے ہوئے، ایسا یقین دے کہ اس میں کفر نہ آئے. یقین کے بعد کہ یقین کے بعد تو اطاعت ہے اور کچھ نہیں, ورنہ وہ یقین کسی کام کا نہیں ہے. وہاں پہ بھی ایمان اللہ ہوتا تو یقیناً نہیں سب آدھا وہ کفر. ورحمت انالو بہا شرف غرامت کبھی دنیا والا کر. اللہ اکبر, ایسی رحمت دے. یہاں رحمت سے مراد اطاعت ہے, کیونکہ اطاعت رحمت کا ذریعہ ہوتی ہے. اطیع اللہ و اطیع رسول اللہ کم تو ہم اطاعت کی اطاعت اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. اطاعت کے بغیر رحمت نہیں ہے. معصیت اللہ کے غضب کا ذریعہ ہے. معصیت کرنا فرمانیا ہوئی کہ غضب اترے گا. ہاں اطاعت ہوئی کہ رحمت اترے گی. اس نے دعا مانگی یا رحمتن انالو بہا شرف کرامت کبھی دنیا والا ہے. ایسی رحمت دے یعنی ایسی اطاعت دے کہ دنیا اور آخرت کا شرف, دنیا اور آخرت کا کمال اور بزرگی مجھ کو مل جائے. اس میں تعلیم ہے کہ دنیا اور آخرت کا کمال اور دنیا اور آخرت کا شرف جو اللہ کی طرف سے ملے گا وہ صرف اطاعت پر ملے گا. اطاعت کا وزن ہے, اطاعت کا وزن ہے, تو وہ ایمان کی علامت ہے کہ اللہ پر ایمان لائے ہیں, اللہ کو اللہ مانا ہے, رسول کو رسول مانا ہے, کتاب کو کتاب مانی ہے, دین کو دین مانا ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ بس ہم مانیں گے اور مانتے رہیں گے, اپنی نہیں چلیں گے. خواہشوں کا اور طریقوں کا مقابلہ رہتا ہے ہمیشہ دنیا میں. ایک طرف خواہشوں کا نظام ہے, ایک طرف طریقوں کا نظام ہے, ان کا مقابلہ رہتا ہے. سنتوں کا, شہوتوں کا, ان کا مقابلہ ہوتا ہے. اس نے نبی کو بھیج کر کے ہدایت کے طریقے بتائے تاکہ لوگ اطاعت کریں. نبی کے طریقوں میں وسعت ہوتی ہے, اس لیے کہتے ہیں نبی کے طریقوں کا علم, ایمان اور علم. میں نے بات کہی تھی کہ ایمان اور علم, کہ ایمان تو اللہ رسول پر ہے. پھر علم آیا, کہ علم کس چیز کا آیا ہے؟ علم طریقوں کا آیا. ایمان کی وجہ سے احکام تو اللہ کی طرف سے آئیں گے. ایمان لائے ہیں تو احکام آئیں گے. ان احکام کے پورا کرنے میں طریقوں کی ضرورت پڑے گی, تو اس کے طریقے رسول کے ذریعے سے دیے گئے. طریقوں کا علم دیا گیا. طریقوں کا علم تو طریقوں کی پیروی, یہی اطاعت. ایمان لا کر اطاعت کرنا, یہ زندگی کا اصلی مقصد. اطاعت کی وجہ سے جان کی, مال کی, تمام صلاحیتوں کو حق کے تابع کیا جائے گا. جانی طاقت ہے کہ وہ حق کے تابع ہوگی, مالی طاقت ہے کہ وہ حق کے تابع ہوگی. اس لیے جذبات سے ہٹ کر کے طریقوں پر زندگی آئے گی, جذبات قربان ہوگی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جذبات قربان ہوئے. نہیں چاہتے تھے صحابہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ رہے, دور رہے, بلکہ چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ رہے. لیکن اپنے جذبات کی قربانی کر کے ہجرت آئی, نصرت آئی, نفر سفر, دین کے تقاضے, تو روتے ہوئے جاتے تھے. مہاجر نے جبل کو بھیجا یمن. جب ان کے یمن جانا تھے ہم وہاں ان کو رمن سے یمن کے لیے رخصت کر رہے ہیں تو وہ رو رہے تھے. کیوں؟ کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت تھی. یا معاذ انی احبک, اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اے معاذ مجھے آپ سے محبت ہے. تو معاذ کہہ رہے, یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے. تو محبت میں تو فراق بہت بھاری پڑتا ہے. پھر یہ محبت تو دین ایمانی محبت آخری درجے کی اور اونچے درجے کی, تو وہ رو رہے ہیں. لیکن جانا ہی جانا ہے, روانہ کر رہے ہیں, کوئی نہیں جا رہے ہیں, تقدار دبائے گئے, نیا رہنا ہے, مکے میں رہنا ہے, مدینے میں رہنا ہے, صحبت میں رہنا ہے, ہمیں ایک کام کرنا ہے, اس لیے یہ تاج ظاہر ہو گئے. تو وہ جانے لگے تو فرمایا کہ اولن ناس بی المتقون اینما کانوا حیث کانوا حیث کانوا اینما کانوا رقبا, کہ ہم سے قریب وہی لوگ رہیں گے, ہم سے قرب اور نزدیکی ہونی تو ہوگا کہ جو متقی ہوں گے, جو متقی ہوں گے, تقوی والے ہوں گے, کیونکہ تقوی جو ہے وہ معصیت پر نافرمانی سے بچنے کا ذریعہ ہے, اطاعت اللہ کی طرف ترقی کا ذریعہ ہے, یقین ترقی کا ذریعہ ہے, اور تقوی معصیت سے بچنے کا ذریعہ ہے, ایمان اور تقوی. دین کا خلاصہ ہے کہ اندر یقین بھی ہے اور اندر ڈر بھی ہے, کہ جو یقین ہوگا وہ آگے بڑھائے گا اللہ کی طرف, اور جو تقوی ہے وہ نافرمانیوں سے نکالے گا, نافرمانیوں سے بچائے گا. اس نے کہا کہ ہم سے قریب وہ لوگ رہیں گے کہ جو تقوی والے ہیں, اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے ہیں, حق پر ہیں, حد پر ہیں, کیونکہ تقوی والا ہی حد اور حق پر رہے گا, حق پر ہے, حد سے قابل نہیں ہے, یہ حق ہے کہ ہاں اس کے ساتھ رہیں گے, کہ یہ حد ہے کہ اس سے آگے نہیں رہیں گے. تو اس کی بشارت سنائے کہ چاہے یمن جاؤ, کہیں جاؤ, لیکن تم ہم سے قریب ہو. یہ کیوں؟ کہ تم حق پر ہو, حد پر ہو, دور ہو, زمان اور مکان کی دوری اس میں معنی نہیں ہوگی, فیض پہنچتا رہے گا, اس میں جگہ اور مکان کی دوری معنی نہیں ہوتی, فیض پہنچتا رہے گا. اطاعت کی وجہ سے, تابے داری کی وجہ سے. تو اہم چیز زندگی کی جو جوہر ہے کہ وہ اطاعت اور نبیوں کی بعثت کی اصلی غرض. نبی آئے ہیں دنیا میں اللہ کے اور رسول کی اطاعت کرانے کے لیے, رسم پوری کرانے کے لیے نہیں. جب اطاعت ختم ہو جاتی ہے تو پھر رواج رہ جاتا ہے, یہ رواجی چیزیں چلتی ہیں جو ماحول میں ہے. وہ ایسا فرماتے ہیں جب پہلے نبیوں کی تعلیم ختم ہو جاتی تھی اور رواج ہو جاتا تھا تو اللہ دوسرا نبی بھیجتے تاکہ وہ رواجی باتیں ختم کریں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلائے کہ نہیں وہ نہیں, اس لیے صحیح ہے. رواج ختم کر کے اصلی طریقے جاری کرنا اور اصلی طریقے پر اپنے اطاعت کو قائم کرنا, یہ نبوت کی خاص غرض ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ, ہم نے رسول اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے بتلانے سے, اللہ کے فرمانے سے لوگوں کی زندگیوں میں اطاعت لاوے. جذبات کے مقابلے میں, رواج کے مقابلے میں, نفسانیت کے مقابلے میں اطاعت. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا جوہر یہی تھا, اس لیے اللہ نے ان کو صادق کہا کہ اولئک ہم الصادقون, یہ سچے ہیں یعنی وفادار ہیں, وفادار ہیں. صدق کا ایک مطلب وفاداری کا ہوتا ہے, ایک طرح کے بات میں سچائی تو واقعے کے مطابق بتانے کا ہے, اس کو صدق کہتے ہیں. اور ایک ہے وفاداری ہے, حکم کے خلاف, منشا کے خلاف کوئی حرکت نہیں, جو حکم ہے, جو منشا ہے وہی کرنا ہے. مہاجرین کو سچا کہا اللہ نے, مہاجرین یہ سچے. پھر تو پھر اللہ کے راستے میں بغیر کسی تردد اور یقین کے ساتھ جان مال لگانے والے, یہ سچے. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. عنوان لگایا کوئی تردد نہیں, اللہ کے دین کو حق سمجھ کر, اپنی ذمہ داری سمجھ کر جانور یہ سچے ہیں. یہ صفت صحابہ کی تھی, مہاجرین سچے اور ان کے بعد آنے والے جو آئے وہ بھی سچے. مہاجر مثال تو ہے اصل, اس کے بعد والے جو جانما لگائیں گے کہ وہ سچے. یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ رہبری فرمائی گئی کہ سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ان کے ساتھ رہو سچوں کے ساتھ. مہاجرین اول درجے میں سچے, جان مال وطن کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو چلا دیا, چھوڑ چھاڑ دیا. اس لیے مہاجرین کا درجہ اسلام میں سب سے اونچا, آپ ہی مہاجرین میں سے صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار کی ایک رائے ہوئی کہ کیونکہ مہاجر انصار دو ہی بڑی جماعتیں ہیں, اس لیے انہوں نے کہا آسان یہ ہے کہ مہاجرین کا ایک امیر ہمارا ایک امیر انصار کا, یہ دو یہ رائے بنی ہوئی, اس کے لیے وہ جمع ہوئے. امام ایک ہی ہوگا ہمارے پڑھانے کے لیے, تو یہ بات انصار کو سمجھانی ہے. تو یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو چکی ہے, وہاں پہنچ گئے ابو بکر بھی, عمر بھی, ابو عبیدہ بھی, بڑے بڑے ذمہ دار سے جو اصل چیز سمجھنے والے تھے. وہاں جا کے حضرت عمر نے سوچا تھا کہ میں ایک بات کروں, تو مضمون تیار کر لیا تھا اپنے ذہن میں بات کرنے کے لیے. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے بٹھا دیا تو بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. پھر ابو بکر کھڑے ہوئے اور بات کی. انصار کے جتنے فضائل قرآن حدیث میں ہو سکتے تھے جتنے ان کو معلوم تھے سب بتائے کہ انصار کی یہ فضیلت ہے, انصار کی یہ بزرگی ہے, انصار کے لیے یہ شرف ہے, انصار نے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, ان کی ساری قربانیاں اس کا اعتراف کی کہ آپ کی حیثیت ہماری نظروں میں کم نہیں ہے. باقی بات یہ ہے کہ اللہ نے مہاجرین کو سچا کہا ہے, دل فقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, سورہ حشر کی آیتیں پڑھی, اس میں ہے کہ اولئک هم الصادقون, مہاجرین سچے. اللہ نے ہے کہ اللہ نے ہم مہاجرین کے بارے میں یہ فرمایا کہ اولئک هم الصادقون, یہ سچے. اور باقی امت کو یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے آپ حضرات سے یہ کہنا ہے مہاجر انصار سے کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ, جیسے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا تھا ایسا ہمارے ساتھ ہو جاؤ. کیوں کہ اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, تو تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ مہاجرین کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر تھے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جو ہوگا, قائم مقام ہوگا, وہ مہاجر ہوگا, اور آپ کو اس میں ہمیں ساتھ دینا ہے. کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ. یہ بڑا مرحلہ تھا اطاعت کا, انصار کی سمجھ میں بات آ گئی, انہوں نے اپنا خیال چھوڑ دیا اور آخر تک اطاعت کی, کچھ بھی نہیں مانگا. کیوں کہ یہ اصلی چیز ہے کہ اپنے جذبات, اپنی حیثیت, اعتاد کے سامنے کچھ نہیں, حیثیت کے مقابلے میں سب چیزوں کے مقابلے میں اطاعت کا درجہ جبر سا. یہ مثال ہے. اس لیے یہ حضرات صحابہ سچے ثابت ہوئے, جو کسی جذبے کے پیچھے نہیں گئے, کسی عصبیت کے پیچھے نہیں گئے. وہ عصبیت نہیں, عصبیت جو ہے وہ تو باطل کی رگ ہے. اطاعت کو آگ لگانے والی چیز ہے عصبیت. قوم کی قومی عصبیت, وطنی عصبیت, زبانی عصبیت, رنگ کی عصبیت, یہ عصبیت دنیا میں چلتی ہے. یہ میرے قوم کا ہے, یہ میرے وطن کا ہے, یہ میری ہم زبان ہے, یہ میرا ہم رنگ ہے, یہ کالے ہیں یا گورے ہیں. یہ باطل کی رگیں حیات الصحابہ میں حضرت جی نے لکھی ہے. صحابہ نے اطاعت میں ساری باطل کی رگیں کاٹ دی کہ ہم کو کوئی رگ ہماری نہیں رہے گی. یہ اس قوم کے ہیں, یہ اس قوم کے ہیں, کہ کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ساری رگیں کاٹی. کسی کو کسی پر کوئی فضیلت اور بزرگی نہیں, وجود تقوی کے, کہ جس کے دل میں جتنا اللہ کا تقویٰ ہے ایمان کے بعد, کہ وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل اکرام ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, کہ اللہ کے ہاں قابل اکرام وہ ہے جس کے اندر زیادہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کا ایسا تابے داری ہے, تقویٰ نہیں ہے تو فجور اور نافرمانی ہے. فعل رہا فجور رہا وہ تقویٰ, تقوی کا اثر. اور فرمایا سب آدم کے اولاد ہیں اور آدم مٹی کے بنے ہوئے ہیں. یہ چیزیں باطل کی رگیں ہیں, یہ باطل پھیلانے کے لیے لائی جاتی ہے, اس کو عصبیت کہتے ہیں. اس کی وجہ سے دنیا میں اضطراب ہوگا. جیسے جانور کی چار رگیں ہوتی ہیں وہ کٹنی چاہیے بسم اللہ کہہ کر کے, جب چاروں لگے کٹ جائے گی تو وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر کوئی ایک رگ نہیں کٹی ہے تو وہ ٹانگیں پھینکے گا, اضطراب ہوگا, اس کے پاس چل نہیں سکتے. اتنا بڑا جانور ہے, کیوں کہ اس کی رگیں کٹی نہیں ہے اللہ کے نام پر, زبانی ہوا ہے, اس لیے وہ ٹانگیں پھینکے گا. اس طرح بھی کہتے ہیں دنیا میں بھی یہی ہے. جب یہ لگیں باطل کی چلے گی پھر اطاعت وجود میں نہیں آئے گی. ہر ایک مدعی ہوگا اپنے حق کا, اور حق دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اپنے حق کے مدعی, ہمارا حق ہے, ہمارا حق ہے, تو حق کے مدعی اور حق کے دینے والے ادا کرنے والے کوئی نہیں. اسے دنیا اضطراب کا ایک اکھاڑا بن جاتی ہے. ظہر الفساد اور پھر بر بلبا بما کسبت ایدی الناس, خشکی و تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے. اب فساد ہی فساد ہے, صلاح نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے, اطاعت نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں, اپنی تعلیم میں یہ ساری رگیں کاٹ دی. اور وہ جاہلیہ, جاہلیت کی رگ اللہ کے نام پر کٹی, جب کچھ نہیں. جس کا ایمان کتنا ہے, کس طرح تقویٰ اس کے اندر ہے, کہ اپنے ایمان اور تقوی کے اعتبار سے وہ اللہ کا قریب ہے, وہ اللہ کے یہاں پڑا ہے, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو, کوئی نہیں. یہ چیزیں معنی بنتی ہیں, جس کو عصبیت کہتے ہیں. یہ جاہلیت کی پیداوار ہے. جاہلیت, جاہلیت ایسی بدل دی, قبائلی تعصب, لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں قبائل وجہ تعاون کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اس کی دعوت دی کہ سب اللہ کے بندے ہیں, اور اللہ نے کیا حکم دیا تمہارے درمیان نے کیا حکم دیا؟ تو فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ حکم دے گا انصاف کرنے کا، کہ انصاف سے رہو، انصاف قانون کی وجہ سے زندہ نہیں ہوتا، انصاف تقوی سے زندہ ہوتا ہے. انصاف وہ کرے گا جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، وہ کرے گا. اے دلو اقرب للتقوی، انصاف کرو، انصاف کا ہونا یہ تقوی سے قریب ہے. جتنا اللہ کا ڈر ہوگا اتنا انصاف کرے گا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے جو چیز اپنے لیے پسند کرے گا وہ دوسرے کے لیے پسند کرے گا، جو چیز اپنے لیے بھی پسند کرے گا وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے گا. انصاف کا یہی تقاضا ہے، انصاف کی وجہ سے، کہ انصاف کی وجہ سے مظالم اور ظلم ختم ہوں گے، حقوق زندہ ہوں گے، انصاف کی وجہ سے. اللہ نے بندوں میں کیسے رہنا ہے کہ انصاف سے رہنا، اللہ کے ساتھ کیسا رہنا کہ اخلاص کے ساتھ رہنا، اللہ کے لیے اخلاص. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہ ان کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے اخلاص کی شرط کے ساتھ. مخلصین شرط ہوگی عبادت کی صحت کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے، اخلاص کی شرط. تو کہ اللہ کو تو اخلاص دکھاؤ اور آپس میں انصاف قائم کرو، یہ حکم ہے. انصاف کی بات کوئی بھی ہو، اللہ کے لیے اخلاص، کوئی جذبہ نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ کے لیے. ایک میدان جنگ میں ایک دشمن کے ساتھ حضرت علی کی مت بھیڑ ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے مار گرایا دشمن کو اور اسے سینے پر چڑھ گئے، اس کو ذبح کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے اس نے تھوک دیا. بربر آپ کے چہرے پر تھوکا اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا. جب وہ تھوکا تو حضرت علی وہاں سے اتر گئے، اس کو چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے مجھ پر تھوکا تھا اس لیے چھوڑ دیا. تھوکنے میں کیا بات ہے کہ جب مجھ پر تھوکا تو مجھے اس پر غصہ آیا، اب میں اپنے غصے سے اس کو قتل کروں، مجھے اس کا حکم نہیں ہے. اللہ کے حکم کی وجہ سے میں اس کو قتل کروں، یہ حکم. اب میرے نفس میں یہ غصہ میرے اندر آیا، اب غصے کی وجہ سے مجھے اس کو مارنا، یہ میرے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. یہ مخلص، یہ مخلص. غصے میں کیا کرنا ہے، ایمان کے تقاضے سے کیا کرنا ہے، غصے کے تقاضے سے کیا کرنا ہے، اس کا امتیاز. اس کا امتیاز کہ غصے کی حالت ہو یا سکون کی حالت ہو، ہر حال میں حق جو حق ہے وہ حق ہے. تو پہلے میں اس کو اللہ کے لیے مارتا تھا، اپنے اپنے اپنے نفس کی گرمی کی وجہ ماروں، کہ میری توہین کی وجہ میرے چہرے پر ٹوک دیا، مجھے اپنی توہین کی وجہ سے اس کو نہیں ماننا ہے. یہ مخلص کہلائے. تو اللہ کو اخلاص دکھاؤ تاکہ بندگی کا اور عبادت کا حق ادا ہوئے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اسی کا ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے بشرط اخلاص. تو اللہ کی عبادت میں اخلاص، اس کے اطاعت میں اخلاص، کوئی جذبہ کوئی چیز کارگر نہیں ہوگی، اللہ کے لیے کرنا. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، حدیث شریف میں اپنے دین میں اخلاص بناؤ، تھوڑا عمل بھی بہت ہو جائے گا. مقدار تھوڑی ہے لیکن سونا بالکل اچھا ہے, خالص سونا ہے تو مقدار کی مقدار تھوڑی ہے, تھوڑی مقدار نقصان نہیں دے گی, اس کی قیمت تو رہے گی کیونکہ خالص ہے. اس نے فرمایا کہ اخلص دینک یکفی کل عمل القلیل, اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اللہ کے لیے تو اخلاص یہ کہ کوئی غلط شامل نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے. بندوں کے لیے اخلاص یہ ہے کہ انصاف کی رعایت کرو, کہ بندوں میں مخلص بنو. کہ بندوں میں مخلص بننے کا کیا راستہ؟ انصاف کا راستہ. انصاف کے بغیر حقوق پامال ہوں گے, اگر انصاف نہیں ہوا حقوق پامال ہوں گے. تو انصاف کا حکم دیا ہے, لیکن انصاف کرے گا کون؟ انصاف وہ کرے گا جس میں خدا کا ڈر ہوگا. اے دلو ہوگا قدم التقوا, انصاف کرو کہ یہ تقوی سے قریب ہے, کیونکہ انصاف کرنے میں اللہ کے ڈر کو دخل ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اپنے جذبہ پورے کرے گا, اپنی غلط پوری کرے گا, اپنی چلائے گا, یہ ڈر نہیں ہے. اس لیے ایمان کی محنت کے ذریعے سے ڈر پیدا کیا جاتا ہے. ایمان کی محنت کا یہ خاص اثر ہے کہ ایمان کی محنت جان مان سے صحیح طریقوں مسجد پہ ہوگی, اندر تقویٰ ملے گا, اندر تقویٰ اللہ کا ڈر آئے گا. ایک عامی آدمی بھی میں صحیح محنت میں چلتا ہے تو اس کے اندر ڈر آ جاتا ہے, وہ پابند ہونا اس کا شروع ہو جاتا ہے. صحابہ کو یہی نعمت دی گئی تھی, تقوی کی نعمت. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہ وہ قسم ہے صحابہ کی کہ تقوی کے لیے ان کے دلوں کو خاص کیا گیا تھا, اس لیے وہ آداب کے بھی پابند تھے, احکام کے بھی پابند تھے, عقائد کے بھی پابند تھے, اخلاق کے سب آداب کے پابند. آپ کے سامنے زور سے نہیں بولتے تھے, ادب سے رہتے تھے. اطاعت عظمت کے ساتھ, وہ تقوی کا اثر تھا کہ اطاعت عظمت کے ساتھ کرتے تھے. زبردستی کی بات نہیں ہے کہ چلو ماننا ہی پڑے گا کیا کریں, ایسا نہیں تھا. اطاعت عظمت کے ساتھ, اللہ کی بات ہے, رسول کی بات ہے, اس نے بات مانی. ایک مطلب ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, مسجد نبوی میں دروازے پر پہنچے, حضور ممبر پر ہے, ممبر سے فرمایا اجلسو, بیٹھ جائیے. جب دروازے میں داخل ہو رہے تھے تو وہ اجلسو کا حکم کانوں میں پڑا, وہی بیٹھ گئے. بیٹھ جائیے, وہیں بیٹھ گئے دروازے پر. کیوں؟ کہ حکم آ گیا, بیٹھ جاؤ. یہ عظمت کی بات ہے. دروازہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, وہ تو گزرنے کی جگہ ہے, چوکھٹ ہے, یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. وہ جانتے تھے مگر حکم بن گیا تو حکم کی عظمت ہے, محبت ہے اللہ سے, رسول سے, اور عظمت بھی ہے اندر. خالی محبت کی اپنائیت نہیں ہے, محبت میں تو اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے تو معاملہ بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے. اپنائیت ہے, ایسے اپنائیت نہیں ہے, عظمت ہے. پھر دروازے پہ بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا کہ بندہ دروازے پہ بیٹھ گیا ہے میری بات سن کر, تو فرمایا عبداللہ آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. تو آگے آ جاؤ, سن سمجھ کر اپنے آپ کو تابع دار. اس سے بڑی بات عبداللہ ابن رواحہ ان کا قصہ, ایسے ممبر پر بیٹھ کر جناب نے فرمایا بیٹھ جائیے. عبداللہ ابن رواحہ قریب کے محلے میں تھے, بنو غنم کا محلہ کہنا تھا, ہے بنو غنم قریب کے محلہ. مسجد نبی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی, آواز وہاں پہنچ گئی بیٹھ جانے کی آواز. عبداللہ ابن رواحہ نے وہ بیٹھ جائیے کی آواز نہ سنی اس محلے میں, برابر کے محلے میں. تو وہی بیٹھ گئے, وہی بیٹھ گئے. لوگوں نے بعد میں بتایا آپ کو کہ عبداللہ ابن رواحہ نے جناب کا حکم سن کر کے پھر وہیں بیٹھ گئے. وہ کسی کام سے ہوں گے کہ اخبار ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ ان کے اطاعت کا جذبہ عطا کرے. یہ اصل ہے کہ اللہ ان کے اطاعت کا جذبہ اور زیادہ کرے. یہ نہیں دیکھا کہ یہاں بیٹھنے کے لیے مراد ہے یا یہاں بیٹھنے کے لیے مراد ہے, کیا مراد ہے کیا مراد ہے؟ مراد ہماری تو اطاعت کر کے بتانا ہے, دیکھنے والا اللہ ہے. ہاں یہی بات ہے کہ اللہ کو اپنی اطاعت دکھاؤں. بولے عملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ, عمل کرو اللہ تمہارے عمل کو دیکھنے والا ہے. اطاعت بتائی کوئی جذبہ نہیں. بندوں میں یہ ہے کہ بندوں میں انصاف کے ساتھ, اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ, رسول کے لیے اتباع کے ساتھ, یہ اطاعت کی جوانب کہلاتے ہیں, اطاعت کے پہلو. اللہ کے اطاعت کہ اللہ کو اللہ مانیں گے اخلاص کے ساتھ اور اس کی عبادت کریں گے, کہ رسول کو رسول مانیں گے اور ان کا اتباع کریں گے. اس اتباع کے مقابلے میں کوئی جذبہ کارگر نہیں ہوگا. بات مانی جب سن لے, وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے ارادہ فرمایا اور وہاں گئے تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا, عمرہ کرنے نہیں دیا, رکاوٹ ہوئی. اس سے مشہور کس ہے؟ یہ بات آئی کہ ایک آدمی کو بھیجو ان کے پاس مکے میں کہ وہ ہمارا آدمی بات کرے ان سے کہ بھائی ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں, کوئی لڑنا پیڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے, ہمیں عمرہ کرنے دو. یہ بات ان کے لیے ان کے سامنے جانی چاہیے کہ کون جائے وہاں. تو مختلف رائے آئی, حضرت عمر کی رائے آئی. حضرت عمر کی نے کہا کہ میرا جانا ٹھیک نہیں ہے. پھر یہ رائے کہ عثمان جائے اور ان سے باتیں کریں, مکی کے ذمہ داروں سے کہ عثمان کے پاس رشتے دار ہیں تو ان کے لیے موقع رہے گا کہ ان کے رشتے دار جو ہیں ان کی رعایت بھی کریں گے اور کوئی دوسرا دس دلازی نہیں کرے گا. عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکم ہے کہ عثمان تم جاؤ اور ان سے بات کرو اور بات کر کے آؤ کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں, ہماری کوئی غلط نہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ گئے مکے پہنچے, ان کے رشتے دار تھے وہاں بنو امیہ کے, انہوں نے کہا ہمارا آدمی ہے تو ویسے وہ کافی تھے, بہرانوں نے استقبال کیا. استقبال کر کے انہوں نے یہ رائے دی کہ ابو عبداللہ اب تم تو مکے میں داخل ہو ہی گئے ہو نا, تو مکے میں داخل ہونے کا مقصد تو طواف ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے مکے میں؟ بڑی نعمت طواف, کیونکہ طواف ایسی چیز ہے دوسری جگہ ہوتی نہیں, باقی تمام عبادتیں دنیا میں کہیں بھی کر لو سوائے طواف کے. تم تو آئی گئے ہو اندر, ان کو تو روکا گیا ہے سب کو, تم داخل ہو گئے ہو تو تم تو طواف کر لو, عمرہ کر لو, تمہارے لیے کیا مانے ہیں, بات نہیں کر لو. عثمان نے فرمایا کہ نہیں, میں تو بات کرنے کے لیے آیا ہوں, ورنہ تو ہر مسلمان کو جذبہ ہوتا ہے بیت اللہ پر جانے کا. جی ہاں, کہ بیت اللہ پر جائیں, فرض ادا ہو گیا تو نفل عمرہ کریں, نفل حج کریں, مسلمان کو جلتا ہوتا ہے کھانا ایک آبا کے ساتھ ہے, ایک لگاؤ گے تو کیا ان کو لگا نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے ان کی رشتے دار کہہ رہے ہیں کہ تم تو داخل ہو گئے عمرہ کے لیے آئے تھے تو کر لو عمرہ. دشمن نے بتایا کہ نہیں, میں عمرہ نہیں کروں گا, میں تو بات کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ لوگوں سے بات کروں گا اور بات کرتی چلا جاؤں گا. عمرہ تو جب کروں گا جب ہمارے نبی عمرہ کریں گے, ہم ان کے تابع ہیں, ان کے اطاعت میں. یہ مثالیں ہیں, ورنہ انہوں نے کوئی گناہ کرنے کی رائے نہیں دی تھی, پر عمرہ کرنے کی رائے, عمرہ کرنے کے لیے گھر سے ہی آئے کہ ہاں عمرہ کریں گے اطاعت کے ساتھ. یہ ہے, اس لیے یہ حضرات سچے ثابت ہوئے اللہ کی اطاعت میں. صحابہ کلام کو سچا کہا, اولئک هم الصادقون, کہ ان میں کوئی عصبیت نہیں ہے, ان میں کوئی غلو نہیں ہے, ان میں کچھ نہیں ہے, بالکل خالص اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں, رسول کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں, امت کے ساتھ بھی تعلق رکھنے والے ہیں. جو امت کے ساتھ بھی ان کو تعلق ہے, کیا تعلق ہے امت کے ساتھ؟ کہ امت کے ساتھ ہمدردی کا تعلق ہے, پوری امت کے لیے یہ حضرات ہمدرد ہیں. کیوں کہ ہر رسول اپنی امت کا ہمدرد ہوتا ہے, اس لیے یہ بھی امت کے ساتھ ہمدرد ہے. امت کا حق پہچانتے ہیں, امت کا حق دیتے ہیں, اس نے امت کا حق ادا کیا. یہ جو امانت ان کے پاس آئی تھی دین کی, وہ امانت انہوں نے وہاں پہنچائی, دنیا میں پہنچائی, اور ہمدردی سے پہنچائی, ہمدردی سے پہنچائی. کہ کوئی بھی محروم نہ رہے, گنہگار ہوگا یہاں گنہگار ہوگا, لیکن اللہ کی رحمت سے اس کو محروم نہیں کرنا ہے, اس کو اس کے گناہوں میں سے نکال کر کے نیکی پر لانا ہے. یہ ان کی خاص صفت ہے, وہ اسے اطاعت کے درجے میں. اس لیے صحابہ کہتے تھے کہ انا نکرہ المعاصی ولا نکرہ العاصی, کہ ہم معاصی کو برا سمجھتے ہیں, یعنی گناہوں کو برا سمجھتے ہیں, کہ گناہ بری ہے. گنہگار کو ہم برا نہیں سمجھتے ہیں, کیوں گنہگار تو ہمارا بھائی ہے. گناہ برا ہے, گنہگار نہیں. گنہگار سے تو ہمدردی ہے, گناہ سے نفرت ہے. یہ امتیاز کرتے تھے گناہ میں اور گنہگار میں. دنیا میں گنہگار کو لوگ ہلکا اور حقیر سمجھتے ہیں, نکما سمجھتے ہیں. یہ نہیں, نکما نہیں, یہ گناہ میں ملوث ہے, اس کا گناہ برا ہے. یہ برا نہیں ہے, اس کو گناہ میں سے نکالنا ہے. یہ ہمدردی یہ وہاں سے ملی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے کہ ہر نبی اپنی امت کا ہمدرد ہوتا ہے. تو یہ ہمدردی بھی سیکھی, اس اطاعت میں یہ بھی شامل ہے کہ پوری امت کے ساتھ ان کو ہمدردی ہے, پوری امت کے ساتھ ہمدردی ہے. کہ گنہگار کو سزا کیوں ملے, گنہگار کو توبہ ملے. یہ لوگوں کے دیں گنہگار کو سزا کیوں ملے؟ ایک آدمی اپنی لونڈی کو, اس سے گناہ ہو گیا تو حاکم کے پاس لے جا رہا تھا کہ حاکم اس کو شرعی سزا دے. اس نے پہلا پہلا گناہ کیا, انس ابن مالک نے ان کے گھر اس کو وہاں مت لے جا, حاکم سزا دے گا. یہاں اس کو سزا, یہ سزا نہیں دینی ہے. اس کو سمجھا, اسے توبہ کروا, اس کو اسے اللہ کی معافی مانگی, اللہ تعالی کہ وہاں مت لے جاؤ, توبہ کرو, اللہ اس کو معاف کر دے گا, تم توبہ کروا لو, سلامت دے لو, توبہ کرو. یہ ہمدردی ہے. کیوں کہ نبی کے اندر بھی یہی بات ہوتی ہے. تو اعمال میں بھی اتباع کیا, صفات میں بھی اتباع کیا, اس کی وجہ سے اطاعت کامل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں مخلص ہے, نبی کے مقابلے میں متبع ہیں, اور بندوں کے مقابلے میں خیرخواہی کرتے ہیں. کہ اللہ کے بندوں کی خیرخواہی کرنا ہے, اللہ کے بندوں میں انصاف اور احسان والی فضا بنانی ہے, کہ یہ انصاف سے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کونوا قوامین بالقسط, حکم ملا کونوا قوامین بالقسط, کہ انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے بنو دنیا میں, انصاف کر کے دکھاؤ تاکہ حقوق کی ادائیگی ہو جائے. انصاف نہیں ہوا تو حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی. اللہ کے بندوں میں انصاف کے ساتھ رہو, اور انصاف کے آگے احسان کے ساتھ رہو, ان کے ساتھ احسان کرو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, کہ اللہ تمہیں حکم دے گا. یہ سب اطاعت کی شانیں ہیں. کہ بندوں میں اطاعت کی کیا شان, کہ بندوں میں اطاعت یہ کہ انصاف کے ساتھ رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے نہ پسند کرو وہ دوسروں کے لیے نہ پسند کرو. یہ اطاعت سکھائی ہے کہ تو جو اپنے لیے پسند کر اپنے بھائی کے لیے پسند کر تو تو مومن بنے گا. حدیثوں میں کہ تو مومن بنے گا جو اپنے لیے پسند کرے دوسروں, وہی دوسروں کے لیے پسند کر کوئی مومن تو مومن بنے گا. تو ایمان بننے کے لیے یہ, تاکہ حقوق کی ادائیگی ہو جائے, دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. اس لیے انصاف کا حکم دیا گیا, احسان کا حکم دیا گیا, احسان کے ساتھ رہو, اپنی ذات سے احسان کرو, اپنی جان مال سے نفع پہنچاؤ, اس کو اخلاق کہتے ہیں. انصاف اور اخلاق کی تعلیم بھی ہے. دعوت کے محاسن میں سے یہ ہے کہ ہم کو جو دعوت ملی ہے, دعوت کی محنت ملی ہے, یہ نئی دعوت نہیں ہے, بلکہ دعوت اپنے محاسن اپنے خوبیوں کے ساتھ ہے. اس لیے یہ دلوں کو کھینچتی ہے. جیسے کوئی حسین چیز ہو, خوبصورت چیز ہو تو وہ کھینچے گی آدمی کے دل کو. خوبصورت گلاس تو اچھا, یہ کتنا اچھا بنایا ہے. تو دعوت کا حسن, یہ دعوت کے حسن میں یہ سب چیزیں شامل ہیں کہ وہ اخلاص بتا رہی ہے. یہ دعوت کی خوبی کیا ہے؟ یہ دعوت کی خوبی یہ ہے کہ نیتوں میں اخلاص ہو. یہ دائی, یہ دائی کے لیے سوائے اللہ و آخرت کے اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا. دائی کے سامنے اللہ اور آخرت. فرعون کی قوم کا جو دائی تھا اس کے جو دعوت دی ہے اس نے یہی بات کہی, دنیا کی تو تھوڑی دیر کے لیے, تمہاری حکومت ہے, تمہاری حکومت تھوڑی دیر کے لیے, اصل آخرت ہے. یہ کہا اس نے اپنی قوم سے. انما حاضر حیات الدنیا متاع وان الاخرت هي دار القرار من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر انثى. کہ جس نے برائی کی وہ برائی کا بدلہ اس کو برائی کے بدل ملے گا, اور اگر نیکی کی ہے تو اس کا نیکی کا یہ بدلہ کہ وہ بے حساب اس کو دیا جائے گا. وہ آخر سمجھا رہا ہے کہ دائی کے سامنے اللہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرح بلا رہا ہوں, تم مجھے گھر کی طرح بلا رہے ہو, کیوں کہہ رہے ہو. تو دعوت کی خوبی ہے کہ جو دعوت نبیوں والی ہے وہ خوبی والی ہے, مجرد دعوت نہیں ہے, خالی تشہیر اور اشتہار نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ خوبیوں کے ساتھ. دائی کی نیت, دائی کی نیت اللہ کی رضا والی. ہر نبی یہ کہتا ہے کہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے, آپ سے کچھ نہیں چاہتا, مجھے اللہ دے گا میری بات کو, میری محنت کا اجر ہے نا مجھے اللہ دے گا, آپ سے کوئی نہیں مانگتا, آپ سے مال کا اور مرتبے کا کوئی میرا تقاضا نہیں ہے. دعوت سب کو دیں گے لیکن ان سے کچھ نہیں لیں گے, جو لیں گے اللہ سے لیں گے. یہ دعوت کے محاسن میں سے ہے کہ حسن نیت, اپنی نیت کو اچھی بنا لے, پھر اپنے اعمال کو اچھے بنا لے دعوت کے ساتھ ساتھ. جس طرح دعوت دے رہا ہے دین کی, تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. جس طرح پھولہار, کہ پھولہار وہ پھولوں کے مجموعے کا نام ہے, گلدستہ کہ گلدستہ یہ پھولوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک پھول سے گلدستہ نہیں ہوتا, ایک پھول سے ہانی ہوتا. دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. دین میں اعمال ہے, فرائض بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, سنن بھی ہیں, مستحبات بھی ہیں, انصاف بھی ہے, اخلاق بھی ہے, ایثار بھی ہے, یہ سب حصہ ہے دین میں. کہ دین کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے لیے, کہ اللہ کے لیے ہے. پھر کہ جس طرح اخلاص اللہ کو دکھانا ہے کہ اعمال کثرت سے کریں, نیک اعمال کثرت سے کرنا یہ دعوت کا مقصود ہے. فرائض بھی, نوافل بھی, سلوک بھی, احسان بھی, سب. انبیاء کرام کی زندگی میں یہ بات کہ وہ اعمال کثرت سے کرتے ہیں. نوح علیہ السلام سارا سال روزہ رکھتے تھے, اپنی دعوت تو ہے ہی ہے, صبح شام رات دن سارا سال روزہ رکھتے ہیں. داؤد علیہ السلام اپنی دعوت تبلیغ کے ساتھ ایک دن روزہ, ایک دن افطار, اور رات کی گھڑیاں عبادت کے لیے مقرر کر رکھی تھی. اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے, محنت سے اجتماعی مال استعمال نہیں کرتے تھے. ایک دن روزہ ایک دن افطار, عیسیٰ علیہ السلام دو دن کے فاصلے سے دو دن افطار ایک دن روزہ. اعمال کی کثرت, عبادت کی کثرت, انفرادی اعمال, اجتماعی اعمال, یہ اطاعت میں شامل ہے. مجھے ہم تلقین دیتے تھے نعمت رجل عبداللہ لو کان یقوم اللیل, کہ عبداللہ بھلا آدمی ہے, کاش کے وہ رات کو قیام کرتا, رات کو اٹھ کے عبادت کرتا. عبداللہ بھلا آدمی, یہ بات عبداللہ کو پہنچی تو ان کے خادم کہتے تھے اس کے بعد عبداللہ جو ہے رات کو بہت کم سوتے تھے. اعمال نے لگایا اطاعت کا اثر یہی ہے کہ اعمال کی کثرت ہو, حسن نیت ہو, اعمال کی کثرت ہو, جانی مال, جانی مالی, فرائض, واجبات, مستحبات اطاعت میں. اس لیے وہ حضرات امنوں کا اہتمام کرتے ہیں. اعمال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا, اللہ کی طرف بلا لے اللہ کے لیے, پھر اعمال صالحہ کریں گے, فرائض بھی, واجبات بھی, مستحبات بھی, سنن بھی. کیوں؟ کہ اعمال صالحہ مطلوب ہے, آخرت کا سرمایہ اعمال صالحہ ہی ہے ایمان کے بعد. اس لیے اعمال صالحہ, اخلاق اعمال کے ساتھ ساتھ, کہ میری جان مال سے دوسرے کو فائدہ ہو جائے, سخاوت مال میں, مال میں سخاوت, خدمت, یہ سب نبیوں کی زندگی میں اخلاق. دعوت کی خوبیوں میں سے کہ دعوت اخلاق کے ساتھ, دعوت خدمت کے ساتھ, دعوت ایثار کے ساتھ, دعوت درگزر کے ساتھ, حسن اخلاق, حسن اعمال, حسن اسلوب. یہ دعوت اچھے اسلوب سے دی جائے گی, اچھے اسلوب سے دعوت دو. نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ اچھے اسلوب سے دعوت دو تاکہ یہ دعوت اس کے دل میں گھر کر جائے. ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے, بتائیے تبلیغ میں یہ حدیث ہے. صحابہ ناراض ہو رہے ہیں کہ زنا کی اجازت وہ بھی نبی سے مانگ رہا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اسلوب سے سمجھایا ہے. اس نے اسلوب کہتے ہیں اس کو کہ اچھے اسلوب سے, اچھے ڈھنگ سے بات کرو, اچھے ڈھنگ سے سمجھاؤ تاکہ وہ بات کو اس کا دل قبول کرے. دھمکی نہیں دی بلکہ اس کو سمجھایا کہ تمہاری بہن کے ساتھ, تمہاری ماں کے ساتھ, تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ عمل, یہ خیال کوئی کرے تو تم پسند کرو گے کہ نا, تمہیں دوسرے بھی نہیں پسند کریں گے. یہ اسلوب کہتے ہیں اس کو, کہ کوئی چیز بری ہے کہ بری چیز کی برائی ہے اسلوب سے سمجھاؤ, بھلی چیز کی بھلائی بھلے اسلوب سمجھاؤ. اس لیے بار بار اللہ کے سامنے, اللہ کے راستے میں نکلنے سے, مختلف لوگوں سے ملنے سے, نئےوں سے, پرانوں سے, صلاحیت والوں سے, اللہ نے امت میں صلاحیت رکھی ہے, اس سے یہ چیز پیدا ہوگی کہ اچھے اسلوب سے اپنی بات پیش کرنا, کہ ضرر نہ ہو نفع ہو. اسلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ نفع ہو نقصان نہ ہو. تو اس کو اسلوب سے سمجھایا, اس کو دعا دی تو اس کے سمجھ میں بات آ گئی, اس کو دینا سے نفرت ہو گئی کہ یہی مقصود تھا. اسلوب بدر کے میدان میں صحابہ نے ابو جہل کی فوج کے کچھ جاسوس پکڑ لیے جو جاسوسی کرنے کے لیے آتے تھے, وہ پکڑ کر کے ان سے وہاں کے حالات نکالنے کے لیے پوچھ رہے تھے کہ وہاں کیا کیا حال ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, کیا طاقت ہے, کیا تیاری ہے. تو وہ بتاتے نہیں تھے اپنی تیاریاں, دشمن کو نہیں بتائی جاتی اپنی تیاریاں, چھپایا جاتا ہے. तो बता नहीं रहे थे, तो उस पर शक्ति शक्ति करने की बात आई। वो जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानो कि क्या मसला है, या सुल्ला वो पकड़े गए हैं जवासी से, जासूसी करना है, और बता नहीं रहे कि क्या क्या इस्तेदाद है, क्या क्या तैयारी की हमारे खिलाफ। आपने फरमाया अच्छा जाओ, उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ खाने का क्या क्या इंतजाम है, फौजियों को क्या खिलाते हो? 1000 की फौज थी अबू जहल के पास। उसने कहा कि हर रोज 10 ऊंट कटते हैं इनके खाने के लिए। तादाद नहीं बताई हमारी कितनी है, लेकिन आपने तादाद नहीं पूछी, बल्कि तादाद पूछने के लिए ये पूछा कि तुम्हारे खाने का क्या इंतजाम है। उनका रोज 10 ऊंट कटते हैं, और मैं अब ऐसा हो गया हिसाब, इनकी तादाद 1000 है, क्यों कि 1 ऊंट को 100 आदमी खाते हैं। तो ये कह रहे हैं रोज 10 ऊंट कटते हैं कि इनकी तादाद जो है 1000 लेकर आए, तो तादाद निकलवाई बगैर मारे, मार मार के बात करवाते हैं ना आजकल, तो ये हमारा तरीका नहीं है। उस लोग के देश मुझे खाने के क्या इंतजाम है, फौजियों को क्या खिलाते हो, रोज 10 ऊंट कटते बुलाए थे ऊंटों को, अल्लाह ने मुसलमानों को तरकीब दी है कि देखो ये कितना माल खर्च करते हैं बातिल पर। चलो भाई तैयारी करो भाई, खाना चलो खाओ। राठी का एक 12 बार हो गई थी, 12 बार नहीं होया। www.attableague.com, the reviver of the